Hybrid. Teraz dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia Sobota, 11 października, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną prezydent Ukrainy rozmawiał z Donaldem Trumpem. Do Egiptu, by rozmawiać o wdrożeniu planu pokojowego dla Strefy Gazy, pojedzie prezydent Francji. Ruszyła akcja Polska na tak. Razem z Telewizją Polską będziemy promować ludzi i miejsca, którymi warto się pochwalić. Wzmocnienie Ukrainy i zmuszenie Rosji do pokojowego zakończenia konfliktu. To tematy, jakie poruszyli Wołodymyr Zełenski i Donald Trump. Ukraiński przywódca rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych przez telefon. Wołodymyr Zełenski podziękował Donaldowi Trumpowi za gotowość dalszego zaangażowania na rzecz zakończenia rosyjsko-ukraińskiej wojny. Gratulując amerykańskiemu przywódcy sukcesu, jakim jest porozumienie dotyczące Strefy Gazy, Zełenski napisał, że skoro udało się zatrzymać wojnę w jednym regionie, to inne wojny także mogą być zatrzymane, w tym wojna Rosji. Prezydent Ukrainy poinformował Donalda Trumpa o rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Rozmawialiśmy o wzmocnieniu naszej obrony powietrznej i porozumieniach, które przygotowujemy w tej kwestii. Są pozytywne warianty i dobre pomysły, jak nas wzmocnić, dodał Wołodymyr Zełenski. Amerykański portal Axios napisał, że Zełenski i Trump rozmawiali również o przekazaniu Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk. Zdaniem części ekspertów wojskowych posiadanie przez Kijów tego typu broni mogłoby skłonić Moskwę do rozmów pokojowych. Na razie nie wiadomo, co w tej kwestii uzgodnili Zełenski i Trump. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Francji będzie w poniedziałek w Egipcie. Emmanuel Macron weźmie udział w rozmowach w sprawie wdrożenia planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę w Strefie Gazy, informuje Pałac Elizejski. Francuski przywódca ma omówić z partnerami kolejne kroki w realizacji porozumienia między Izraelem i Hamasem. Emmanuel Macron ma też potwierdzić zaangażowanie Francji na rzecz rozwiązania dwupaństwowego jako podstawy trwałego pokoju, bezpieczeństwa i odbudowy w regionie. Wynegocjowany przez Donalda Trumpa plan zakłada trwałe zawieszenie broni, uwolnienie izraelskich zakładników i przywrócenie dostępu do pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W Londynie w demonstracji solidarności z Palestyńczykami uczestniczą dziesiątki tysięcy osób. Do brytyjskiej stolicy przyjechali z innych miast, m.in. Bristolu czy Brighton. Budujmy pokój, zawieszenie broni nie kończy ludobójstwa, skończcie z dozbrajeniem Izraela. Od rzeki aż po morze Palestyna będzie wolna. Wezwanie do intifady. A także krytyka brytyjskich władz za to, że w ocenie protestujących zrobiły za mało w sprawie kryzysu humanitarnego i losu ludzi bombardowanych w Gazie. To kilka z haseł demonstracji. Organizatorzy przekonują, porozumienie w sprawie wstrzymania bombardowań nie kończy sprawy. Zawieszenia broni już ogłaszano, to nie znaczy, że Palestyna będzie wolna, nadal zmaga się z okupacją. Po drugiej stronie ustawiła się niewielka demonstracja organizacji Stop the Hate, wspierającej Izrael, oskarżającej przeciwników o radykalizm i o antysemityzm. Doszło do przepychanek. Policja wyprowadziła z tłumu część protestujących. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Koncerty, murale, audycje radiowe i telewizyjne z różnych miejsc w Polsce. Rozpoczęła się wspólna akcja Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Polska na tak. Ma zmienić postrzeganie patriotyzmu i promować radosne świętowanie polskich rocznic. Polska na tak. Dostrzegamy to, co piękne. Doceniamy to, co mamy. Juliusz Kaszyński, wiceprezes Polskiego Radia. Lepiej jest krzyczeć Polska jest piękna, niż śmiać wrogą ojczyznę. To jest taka ważna różnica. I lepiej się do siebie uśmiechać, niż na siebie patrzeć wilkiem. My rzadko mijając się na ulicach uśmiechamy się do siebie, a przecież moglibyśmy. Warto się cieszyć 11 listopada. Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej. Ja myślę, że powstanie przynajmniej 11 murali, bo chcemy, żeby ta akcja się nigdy nie skończyła. To jest właśnie też fenomen Polski na tak. To nie jest tak, że to jest akcja, którą dzisiaj zaczynamy na miesiąc przed, 11 kończymy. Nie. Ta akcja oczywiście ma swój harmonogram, scenariusz, ale tam właśnie brakuje mi i tego, że ciąg dalszy nastąpi. Pokaż nam Polskę, którą kochasz. Wyślij filmik lub zdjęcie z miejsca, z którego jesteś dumny. Akcja Polska na tak została zainaugurowana w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku miesiąc przed Świętem Niepodległości. Potężna topola kanadyjska z Ochoty zwyciężyła w plebiscycie warszawskie Drzewo Roku i będzie reprezentowała stolicę w ogólnopolskim konkursie. Topola rośnie przy ulicy Grójeckiej 95 nieopodal pomnika Barykada Września. Zdobyła ponad połowę z blisko 10 tysięcy oddanych głosów. Mieszkańcy Warszawy zgłosili w tym roku do konkursu 43 drzewa.

Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś garnki żeliwne marki Master Pro w super promocji. Aż 100 zł taniej. Na przykład 3-litrowy tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199 zł. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:10 na zegarze. Dzień dobry. Tygodnik muzyczny. Właściwie dobry wieczór. W trzeciej godzinie Tygodnika Muzycznego witają się z Państwem Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. W tej godzinie zaproszenie na jeszcze jedno wydarzenie gdańskie. Już skrzynka mailowa zapełnia się pytaniami o bilety na koncerty Tanity Tikaram. Za chwilę o tym więcej opowiem. W tej godzinie także relacje z konkursu Chopinowskiego. A to Richard Ashcroft. Na start. Dream. Zakończyliśmy drugą godzinę The Verve rocznicowo. To teraz nowa płyta Richarda Ashcrofta. Proszę bardzo, na początek godziny trzeciej tygodnika muzycznego. To nagranie, które pojawiło się już w czerwcu, czyli Heavy News. Ono zapowiadało płytę, którą mamy od wczoraj. Nowy album Richarda Ashcrofta jest z nami. Loving You. Ta płyta już do odsłuchania i zachęcam gorąco do tego. No i pozostając w strefie wspomnień, być może rocznic, chociaż przede wszystkim rocznic, no to dziś bardzo ważna data związana z tą płytą. To Simply Red, a już za chwilę z Jackiem Hewrylukiem się połączymy, który nadaje do nas z konkursu chopinowskiego. To świeżo upieczona 40-latka, czyli płyta Picture Book zespołu Simply Red. To nagranie, którego słuchaliśmy przed momentem, czyli Come to My Aid, to jedno z chyba popularniejszych na tej płycie, już 40-letniej płycie Picture Book. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do świata chopinowskiego. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, organizator Stref Melomana. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner strategiczny 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Już w tym tygodniu można było usłyszeć Jacka Hawryluka na antenie programu trzeciego. Jacka Hawryluka, który opowiada o tym wszystkim, co dzieje się podczas konkursu chopinowskiego. Jacku, czy się słyszymy? Halo. Dobry wieczór, witam Ciebie Maćku, witam Państwa. Cześć czołem, dobry wieczór. Konkurs chopinowski zresztą jak od lat już pokazuje, też łączy pokolenia, prawda? No tak, to jest taka impreza, w której biorą udział zarówno ci naprawdę debiutanci, 16-17-latkowie, jak i artyści, którzy już mają na koncie pewne osiągnięcia. I to jest bardzo ciekawy temat. Dobrze, że od tego dzisiaj rozpoczynamy, bo niemal codziennie właśnie tutaj w Filharmonii Narodowej konkurują ze sobą właśnie tacy doświadczeni artyści, powiedzmy przed 30, no już dojrzali z nagrodami na poważnych konkursach, i młodzież, taka, która poeta w etapie dziecięcym wchodzi w muzyczną dorosłość, i to jest sprawa istotna, czy jury postawi na, no powiedziałbym jednak, wytrawnych graczy, czy też na debiutantów, którzy tryskają świeżością. Skoro zaczęliśmy od wieku, to warto tutaj przypomnieć, że tegoroczny konkurs 2025 jest edycją młodszą od poprzednika. Już tłumaczę. Jak ktoś to obliczył, przeciętny uczestnik ma 24 lata i 3 dni, co jest o 2 miesiące i jest o 2 miesiące młodszy od swego odpowiednika z 2021 roku. Najmłodszą uczestniczką była Julia Nakashima, miała zaledwie 15 lat i 10 miesięcy. No to jest absolutnie niewiarygodny wiek. W grudniu skończy 16 lat, już nie gra, odpadła, uczy się w liceum muzycznym w Tokio. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy tę statystykę, no to najstarszym uczestnikiem był, mówię był, bo też już nie gra, niemal 31-letni Andrzej Zienin. Przy okazji dwóch Polaków startuje w konkursie po raz trzeci, Andrzej Wierciński i Piotr Pawlak. Wierciński odpadł, Pawlak zagra dzisiaj wieczorem. Pawlak to, dodam, świetny pianista i równie obiecujący matematyk, zatem ma drugi zawód. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj rano w pierwszej sesji mieliśmy takie właśnie zderzenie doświadczenia z młodością. Najpierw wystąpił Eric Lu, Amerykanin, 27-latek, który 10 lat temu zdobył tutaj w Warszawie w Filharmonii Narodowej czwartą nagrodę. Powrócił na konkurs, żeby wszystkim udowodnić, że stać go na więcej. Mimo że ma świetny kontrakt płytowy, że gra na całym świecie, powrócił raz jeszcze do Warszawy, żeby zagrać na konkursie chopinowskim. Zagrał dzisiaj ryzykownie, bo o ile w pierwszym etapie czułem, że ten powrót ma sens, tak teraz jestem nieco bardziej sceptyczny. I choć preludia, zwłaszcza w walc cis-moll drugi z opusu 64, zagrał przepięknie, o tyle w całości wypadł gorzej niż w pierwszym etapie. I podobnie zresztą miało miejsce w przypadku Filipa Linowa, występującego pod flagą neutralną. To jest 26-latek, który gra pięknym dźwiękiem, ale coś chyba jednak zabałaganił. Nie wiem do końca. Może zjadł go stres. Pięknie rozpoczął Andante Spianato, ale Polonez już mu nie wyszedł i kto wie, czy nie stracił dziś szansy na trzeci etap. No i teraz dochodzimy do finału, bo w finale zagrała Chinka Tianyao Liu, która ma, szanowni państwo, 16 lat. 17 rozpocznie dokładnie 21 października, czyli w noc ogłoszenia wyników. I coś czuję, że jeżeli tak samo zagra w trzecim etapie, jak dziś w drugim, no to ten finał ma na wyciągnięcie ręki. To powiedziałbym nasza Chinka, bo Liu uczy się u jurorki konkursu Katarzyny Popowej Zydroń w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Tianyao Liu gra po prostu zjawiskowo. No to jest takie granie bardzo świeże, naturalne, bardzo młodzieńcze. Chinka wybrała do swojego programu między innymi wariacje opus drugie B-dur na temat La Gitarra Lemano z opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. No i czuć było, że ten utwór doskonale z nią rezonuje i że to jest taki Chopin, no, którego uwielbia. Pięknie zagrała także Rondo, Rondo S-dur, świetne były jej preludia, właściwie dużo by mówić, i myślę, że to piękne granie to był taki, takie nasze wrażenia po tym pierwszym, po tych pierwszych dzisiejszych przesłuchaniach, i większa część publiczności wychodząc dzisiaj przed 15 z Filharmonii po prostu była zachwycona. Ale no, muszę także dodać, że drugi w kolejności Chińczyk, który dziś wystąpił, czyli Zixiang Li, który także zagrał wariację Chopina, to jest kolejny pewniak do trzeciego etapu. No i bardzo proszę, spoglądam na metryczkę, kolejny młodziak, bo niespełna 19-latek. Zatem, no cóż, reasumując, chyba powinienem powiedzieć, to idzie młodość. Taki jest ten nomen omen, stuletni już konkurs chopinowski. A pokusisz się o jakieś prognozy, być może faworytów? No wiesz, no to są takie stałe pytania, które tutaj się pojawiają, więc na razie mam taką dwójeczkę, wiesz, którą zawsze na razie podaję. Ona jakoś tam dobrze też ze mną rezonuje. To jest Kevin Chen, który fantastycznie zagrał komplet Etiud z opusu 10 w drugim etapie. No i Shiori Kuwahara, która wczoraj tutaj grała, kiedy nadawałem relację, ale później odsłuchałem jej występ, bo przecież cały konkurs można śledzić także w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. No i zagrała fenomenalnie po prostu. Także to są takie nazwiska, na które stawiam. No i stawiam oczywiście na tą 16-letnią Tian Yao Liu, która dzisiaj zagrała, ale może nie do końca dlatego, że ona rezonuje ze mną i z moim Chopinem, ale dlatego, że to jest po prostu taki bardzo młody i świeży Chopin. No i jeżeli komuś dawać nagrody, to właśnie myślę, że takim artystom, którzy są w bardzo młodym wieku i to dla nich będzie taki glejt, że to rozpoczynają tutaj w Warszawie swoją wielką karierę. A cóż, no Chopina cały czas się gra w Warszawie. W tej chwili gra francuska. Spoglądam, bo przede mną jest taki duży ekran, w związku z tym mogę także obserwować to, co dzieje się w Filharmonii Narodowej. No i gra francuska Natalia Milstein, jedyna francuska, która znalazła się w tej części konkursu. Wcześniej grał Włoch Ruben Micieli. Zatem warto dzisiaj jeszcze wsłuchać się w tę sesję, bo na zakończenie według planu o 20:45, ale to się strasznie przedłuża, czyli około 21:00 wystąpi ten pianista, matematyk nasz Piotr Pawlak, za którego trzymamy kciuki. No to my w takim razie nie odciągamy cię już dłużej od występów. Wiem, że na pewno nie chcesz niczego przegapić, więc bardzo ci dziękujemy, Jacku. Jacek Chwryluk był z nami. Bardzo dziękuję. O konkursie chopinowskim opowiadał. I to oczywiście nie jest koniec relacji na antenie Trójki. Absolutnie nie. Spotykamy się niemal codziennie o godzinie 18:20. Dziękuję raz jeszcze, Jacku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był Orlen, mecenas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, organizator stref Melomana. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner strategiczny 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Myślę, że o faworytów Jacek Chwryluk jeszcze nie raz zostanie zapytany, ale nie mogłem sobie odpuścić, bo wiem, że to jest bardzo dynamiczna sytuacja. Wszystko się tutaj szybko zmienia. Konkurs chopinowski dostarcza emocji, którymi dzielimy się na antenie Trójki nieustająco i w przyszłym tygodniu, w Tygodniku Muzycznym również będziemy o konkursie chopinowskim opowiadać. To już coś nowego od Roberta Glaspera, mimo że w zeszłym tygodniu o jego nowych płytach rozmawialiśmy. To jeszcze nowsza płyta, no i nagranie z udziałem Norry Jones, Prototype. To 100% Glaspera w Glasperze, a płyta nowa dlatego, czy też nowsza dlatego, że dopiero teraz trafiła do streamingu, do konkretnych serwisów streamingowych. Wcześniej była dostępna już gdzieniegdzie, a to są zapisy koncertów, nowojorskich koncertów fenomenalnych pod tytułem Robtober. To było w klubie Blue Note NYC w Nowym Jorku, no i w zeszłym roku cały ten materiał już był dostępny, teraz także w streamingu do słuchania, no i między innymi Prototype z udziałem Nory Jones, fenomenalnej, którego słuchaliśmy przed momentem. A to już zespół Blauka, który nie tak dawno temu wydał płytę Volta, płytę numer 2, którą w całości będzie można usłyszeć na przykład jutro w Gdańsku. Na ten koncert bardzo serdecznie zapraszamy, to będzie pierwszy koncert w ramach trasy Volta pod patronatem Trójki. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Komu zaproszenie na jutrzejszy koncert Blauki? To już ostatnia szansa, żeby je zdobyć. Kiedy się bują na swych ustawce, góra, dół, góra, góra, dół. Stronią złego i dobrego także, oczy wirują, aż wywijam migałkę, góra, dół, góra, góra, dół. Niech to wszystko szlak, jakby to szybko zwiać. Płyty Volta, zespół Blauka, nagranie Jupiter, które także na pewno pojawi się na koncertach. Koncertach, które rozpoczynają się wczoraj, rozpoczynają się jutro. Przepraszam, późno już jest. Na koncertach, które rozpoczynają się jutro, czyli 12 października w Wydziale Remontowym w Gdańsku. To będzie pierwszy koncert na trasie Volta właśnie. No i zaproszenia jeszcze mamy, jeszcze kilka miejsc można wygospodarować. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Proszę pisać komu bilety, bo jeszcze są. Zespół Blauka pod patronatem Trójki koncertować będzie aż do 6 listopada, kiedy to finał trasy w Warszawie się wydarzy. No i na to wydarzenie też na pewno zaprosimy, ale to wszystko w swoim czasie. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Jutro pierwszy koncert z Blauki w ramach trasy Volta i zapraszamy bardzo serdecznie na to wydarzenie. Gdańsk, Wydział Remontowy. A tymczasem, pozostając w świecie muzyki polskiej i to takiej bardzo świeżej muzyki polskiej, to jest artystka, którą naprawdę warto jest mieć na radarze. Wczoraj ukazała się jej nowość. Prosto, krętą drogą. Klaudia Daliwa. Zostawię tu po sobie byle co. Drugie dno. Zatrzymaj czas. Take it to Don't Remind Me, czyli fragment nowej płyty Amber Mark, na którą to płytę artystka zaprosiła wielu wspaniałych artystów innych, takich jak choćby Anderson .Paak, który tutaj był możliwy do wychwycenia. Don't Remind Me to nagranie z płyty Pretty Idea i to nie jest ostatnie w kontekście Andersona .Paaka, które dzisiaj się w tygodniku muzycznym znajdzie. Natomiast nie chodzi o jego wydawnictwa solowe, tylko o gościnne występy. No bo poza tym, że z Amber Mark, to także z zespołem Steel Beans w utworze Two On wystąpił. Zespół Steel Beans, bo Jeremy DeBardi to właściwie jak cały zespół. Artysta bardzo kreatywny, no i on właśnie kryje się pod pseudonimem Steel Beans. Razem z nim tutaj Anderson .Paak w występie gościnnym w utworze Two On na nowej płycie. Płycie imiennej, która ukazała się także wczoraj. Człowiek orkiestra, można powiedzieć, jeżeli mówimy o Jeremy DeBardi, no i to się nawet dobrze składa, no bo orkiestra to jest właśnie tytuł kolejnego nagrania. Już prawie na koniec tygodnika muzycznego. Labyrinth. I'm a people pleaser. Yeah, I smile for no reason. Cause the world taught me that they're better be sweet even when I don't mean it. And I dance for my money. Yeah, attention seeker. this your applause like it's running from the law, cause my ego needs it. I could be an orchestra, yeah. I could be an orchestra, yeah. And we make you feel some way, yeah. Let this body serenade, yeah. I could be an orchestra, yeah. I could be an orchestra, yeah. But can make you feel some way, yeah. Let me be your orchestra. Trumpet, trombone, violin, check. Got the sound of a feeble attempt, begging for applause that I need to exist. When I bring the sound that will keep you possessed, I give you the horn and I give you the bass. Larger than life when I'm hiding my pain. I'm the fucking best cause I claw for my fame. Praying it's the cure to my size and charade. Go! I could be an orchestra, yeah. I could be an orchestra, yeah. Let me make you feel some way, yeah. Let this body serenade. Szalenie utalentowany młody artysta, choć już z niemałym dorobkiem, Timothy Lee McKenzie, czyli oczywiście Labyrinth, który zasłynął, światową sławę zyskał dzięki soundtrackowi do Euforii oczywiście. I to już prawie koniec na dziś, bo jeszcze jedno nagranie przed nami. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Do usłyszenia za tydzień. Radość pełna, zupełna, o wszystkim można śnić. Lepiej zasłonić zasłonę, kiedy się nie ma nic. Niczego do nikogo, nikomu po nic lśnić. Usiąść nad ciemną wodą, nad ciemną rzeką Styx. Zapomnieć nieco świata, dużo, średnio lub mniej. Nad Lety czystą wodą na świat pogapić się. Pogapić się jak płyną minuty, lata, dni. Pomimo sił fatalnych nad ciemną rzeką Styx. Co we śnie wyśnić do końca, co na dnie niech utkwi tam. Zbyć złości, samotności, o wszystkim można śnić. Tuż u Hadesu bram. Co we śnie wyśnić do końca, co na dnie niech utkwi tam. Niczego do nikogo, nikomu po nic lśnić, kiedy się nie ma nic. Radość pełna, zupełna, o wszystkim można śnić. Lepiej zasłonić zasłonę, kiedy się nie ma nic. Pożegnać się z wyrocznią, co wyrok życia zna. Nad Lety czystą wodą nie jesteś nigdy sam. O wszystkim można śnić, kiedy się nie